بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كنا ترى 23 من ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah bi idhnillah ta'ala. Tutarajia leo hiyo ndio kikao chetu cha mwisho kumalizia kile kilichobakia katika hii risala. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wa hadha ma'na la ilaha illa Allah, baada ya kutaja dalil la ikraha fi din. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله، قال الشيخ وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ككفور طاغوت نكم وميني الله ديو لا إله إلا الله. لا إله وكنوش فيوتي فينا فيوبودي وباسنا الله سبحانه وتعالى، إلا الله وثبتيش عبادة والله سبحانه وتعالى بكياك. قال قوله رأس الأمر الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وإسلام نكو يسلميشا والله سبحانه وتعالى وكم بكيشا كتك إبادة وسم شركيشا نشجوت، والانقياد له بالطاعة نكو ينكيا كمتي الله سبحانه وتعالى، والخلوص من الشرك وأهله نكujitakasa kutokamana na ushirikina na kujitenga na kujiweka mbali kutokamana na washirikina. هذا هو رأس أمر الدين، kwa kichwa cha jambo la dini ni hiki. الشهادتان هما رأس الإسلام وهما أصل الإسلام، شهادة مبيلي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ديو كيتشو تشو إسلام. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بالشهادتين نطقا وعلما وعملا واعتقادا. هاي وزكانكم تكون إسلام mpaka alete hizi shahada mbili, azitamke na aelewe maana yake nini, na atendee kazi na aitakidi ndani ya moyo wake. La yakunu al-insanu musliman illa bidhalika, hawi mtu muislamu isipokuwa kwa hilo. Bi maana likikosekana hilo hawezi kuwa muislamu. Asipotamka mtu shahada hawi muislamu. شبه الدين بالجسم الذي له رأس وعمود وسنام أو وسنام. هبا متوم صلى الله عليه وسلم أكوفنانيش وإسلام نكما kiwiliwili kilichokuwa na kichwa na nguzo na nundo. فإذا قطع الرأس أو لم يكن هناك رأس فإنه لا بقاء للحياة. كيتو كيكاتوا أو كام توهنا كيتو كنوا حي تناب هاي وزكاني كبكي كتك وحاي وكت كيتو كيمكاتوا. كذلك بدون التوحيد لا بقاء للدين. هيفيو هيفيو بلا توحيد ديني هاي وزك بكيا kiwa hakuna tauhid na dini hakuna. Kadhalika biduni tauhid la baqa'a lid-din li'annahu huwa ar-ra's alladhi idha quti'a aw zala zalat al-hayatu wa fasada al-badan. Somdio kichwa hiki kichwa kikiondoka au kikikatwa khalas hakuna tena uhai na ule mwili uliobakia utaoza taribika. Ndio mfano wa tauhid katika Uislamu, ni jambo muhimu sana kama vile umuhimu wa kichwa katika mwili wa mwanadamu. Wa amuduhu alladhi yaqumu alayhi huwa sala, na nguzo ambayo Uislamu usimama juu yake ni ibada ya sala. Fabiduni amudin la yaqumu al-islam, bila yanguzo uislamu huwezi kusimama. Mithlu bayti aqsudi ash-sha'ra wa ash-sha'r au al-khayma, inzekana kwa sha'r kwa nyumba ya ngozi au khayma, lile halisimami bila nini, bila yanguzo. إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم. نعم صديق. مثل بيت الشعر أو الخيمة. إذا لم يكن هناك عمود تقوم عليها فإنها لا تقوم. إكيو هكونا نغوزو إلى تنت خيمة هايوزك سمام. فلا يقوم بيت إلا بعمود. هكونا نيومبا يوزك سمام بلا نغوزو. فإذا فقد العمود لا يقوم البيت. نغوزو يكوسكانا نيومبا يوزك سماما. كذلك الصلاة إذا فقدت فإن الإسلام لا يقوم. صلاة يكوسكانا وإسلام واكو هاويزك سماما. ولذلك قال العلماء إن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر على الصحيح. سبويونا وفيونا وكسيما mwenye kuacha swala kwa uvivu, basi huyu katika kauli sahihi ni kuwa akufuru na kutoka katika Uislamu, hawi tena Muislamu. Walau kana ya'tarifu biwujubiha, hata akiwa akiri kuwa ni wajibu, sema swala wajibu, lakini mimi si swali, mvivu mvivu, niende nikuswali, mimi si swali, huyu haisabiki kuwa ni Muislamu. Hata kienda maandamanoni, kitokea maandamano yuko mbele, Rights for Islam yuko mbele kule, anaweza kupiga mawe kulikweli kwenye maandamano yao ya fujo yale. Hata ukapiga ukelele gani, maadamu uswali wewe si nani, si Muislamu. Kio uswali wewe si Muislamu. Mara nyingine haswali lakini jifanya na hamasa kulikweli, hamasa zako usingeanza kuswali mwanzo. Kuswali haswali, lakini kwenye fujo hakuna kama yeye. Ajifanya na uchungu na dini yake, lakini ibada ya swala haswali. Sasa uchungu gani unao kirongo? Swali. Li'annahu la fa'idata min al-i'tiraf bil-wujub ma'a 'adam at-tatbiq wa 'adam al-'amal. Hakuna faida kwa wewe wakiri kuwa ni wajibu lakini utabikishi wala ufanyi kazi. لا فائدة من ذلك. ولذلك حكم المحققون من أهل العلم بكفر من ترك الصلاة متعمدا ولو كان يقر بوجوبها. سويو ونوفيوني ميتي مزيزي كتك علم أما علم ياو كتك ولا الراسخون في العلم ومكيت مزيزي كتك علم وكهكوم كومن يكوي واتش صلاة amekufuru na kutoka katika Uislamu. Acha swala kusudi, hata kama yuwasema ni wajibu, hakuna faida. Amma man kana yajhadu wujubaha fahadha kafirun biijma'i almuslimin. Ama yule anayekataa wajibu wa swala, swala si wajibu, huyu ni kafiri kwa ijma'i ya Uislamu. Hakuna ikhtilaf baina al-ulama. Anayekataa wajibu wa swala kufuru. Na asri hii tunaoishi, walillahi alhamdu wal minna, watu wengi wamegundua umuhimu wa ibada ya swala. Na pia upande wa pili kuna watu wengi ambao waiwacha swala. Lakini ukiangalia kule nyuma, huku nyuma, miaka ya nyuma, ilikuwa pia mtu mwenye kuswali swala tano ni mtu wa ajabu sana. Ni watu wachache waswali swala tano kwa pamoja. Nukasikia yule fulani, ah, yule bwana khamsa salawati bwana. Na wewe ngapi? Arba. Yaani vipi? Vipi yule khamsa? Muislamu yote ni khamsa salawati, lazima swali swala tano. Lakini lilikuwa likitumika ili neno kwa sababu kuna watu walikuwa wakiwacha wacha swala. Sasa hivi namna watu walivyoelezewa na kujengewa, yani kuelezewa ilmu na kufahamu, pia bado waacha swala. Wataka nini zaidi hapo? Kisha wasema mimi bado Muislamu, swala si swali, na unao vivu vivu, lakini mimi Muislamu bure yako wewe kafiri, uje kuwa Muislamu. Muislamu hawezi kuiacha swala. La dina liman la salata lahu. Hana dini yule ambaye haswali, hana dini. Waweza kushangaa, sikitisho, waweza kupata upande wa kina mama kuna mtu waacha swala. Wallahi mara ngapi watu waje wakashtakia wake zao, mimi sasa mfanyeje shekhe, mke wangu haswali kabisa. Ah, si umwache hilo mpaka pia ujiulize. Namwambia aswali, hataki kuswali, achilia mbali huyo mtu. Ingelikuwa ni katika ahlul kitabi sawa, Yahudia wala Nasrania, lakini mwanamke wa Kiislamu haswali, achana naye bwana, rejeshe kwao kule. Hakuna khairi wala baraka katika nyumba mwanamke aswali. Faida yake ni za mwanamke kama huyo. Alafu basi utasema mwanamume labda una uvivu ende paka msikitini, yuko nyumbani tu pale pale, atawadhe aswali, haswali. Si wakati na shetani ndani ya nyumba. Huyo ashaachika automatically, ameritadi, peleka kwao, tafuta mke mwingine aliye na dini yake. Mfano gani wa uweka ndani ya nyumba yako kwa watoto wako, kwa mama ambaye haswali, haswali kabisa? Huo si ulize, ulize ushauri, mama swali, sitaki swali kwenu leo leo tena, sifiki, siji sakafu ikatuangukia tu hapo. Manake haswali, siji adhabu ikawashukia na wewe uko pale ndani. Fukuzi namba, wallahi lau kama watu wangelikuwa wajua ile adhabu ya mtu asiyeswali, nasallallahu alaihi wasallam. Tizama watu wa motoni, kitu cha kwanza ukiulizwa masalaka kumfi saqar, kitu cha kwanza sema nini? Lam nakum minal musallin. Jambo la kwanza kabisa sema, lam nakum minal musallin. Hatukuwa katika wenye kufanya ibada ya swala. Hilo ndio jawabu la kwanza. Yataka ujue kwa nini wametaja swala kitu cha kwanza watu wa motoni. Waadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, waulizwa kipi kilichokuwa sababu yenye kuingia motoni. Qalu lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa ni wenye kuswali. Ile adhabu inawapata ndani ya moto wa Jahannam, wao wajua sababu ya kwanza kabisa ni swala. Sasa ikiwa yule mwenye kuswali yuwaswali, lakini akifanya machezo katika swala yake, kwa mfano iswali bila wakati wake, bila Allah amwambia fawaidun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Yuwaswali lakini aiswali swala, aitoa kwa wakati wake, haiswali sawa sawa, aambiwe ole wake. Haya, huyo asiyeswali aambiwe nini? Huyo haswali. Alafu huu si shetani huyo asiyeswali? Iblis ameamrishwa amsujudie Adam na Allah. sajida moja akakataa, akafukuzwa katika rehma za Allah. Wewe umeamrishwa swala tano, huswali kila siku, wewe mu'min masha Allah, Allah ndiye amekuamrisha uswali, lazima uswali, huna njia, kisha uswali, wafata sera za nani kama si za Iblisi? Aliambiwa asujudu akakataa, wewe waambiwa swali utakuswali, na ndani ya swala kuna sujudu ngapi umeamrishwa? Kwa hivyo tariku sala ala sahih kafir, ametoka katika Uislamu. Halafu tusidanganyane Waislamu, tusihadaiane, ndugu yako aswali we mpaka akafa, kamuosha vizuri, ukamvika sanda, ukawaletea Waislamu umswalie, kisha aona haya mtu aweza kusema pale mbele, basi marehemu alikuwa ni mtu apendi maneno, alikuwa mtu mzuri, ana maneno na mtu twajua, lakini ikiwa ankosea mtu msamehe. Alafu haswali hata swala moja, basi tumswalieni tukiwa roho zetu safi. Ndio tunavyodanganyana hivi, roho zetu safi. Alikuwa yuwaswali? Haswali hata swala moja, haswali. Mumswalia mtu ambaye yeye mwenyewe hiyo swala alikuwa haitaki alipokuwa hai, kisha aswaliwa, Waislamu maskini washahada hiyo waswalia, kumbe wamebeba jambazi kwelikweli kubwa, hilo limelala pale na bebo, anaenda kwenye adhabu huko, pigwa marungu huko mpaka ujue swala muhimu, lakini haikufai chochote. Lakini watu wafanyana hivyo, leta maiti swalia, mtu haswali. Mkimgundua Waislamu huyo maiti aliyeletwa hapa alikuwa haswali, hebu siku moja watu wote watoke msikitini, waachie wenyewe. Alafu hiyo ndio mazungumzo yazungumzwa kwamba sasa, ah, fulani mzee jamaa alishtukia swali wakatoka wote msikitini. Mtu akiona hivyo asema, ah, aibu hizi mimi sitaki. Kesho tu watu wote wataanza kuswali. Ajua mimi nikifa siswalini. Lakini tuadanganyana sisi. Kufa wetwa haswali, pengine mtu hayumo aswali kabisa. Hajawahi kuonekana msikitini, kisha aje kutuambia mtu swali wa swali vipi sasa? Kwa hivyo anayewacha swala ni kafir. Qawluhu wa dhirwatu sinamihi aljihadu fi sabilillah. Dhirwatu sanami al-amri wa huwa ad-din. Kilele cha jambo anapo nakusudia ni dini. Aljihadu fi sabilillah, ni kupigana jihad katika njia ya Allah. Fal jihadu dalilun ala quwwati al-islam. Ukiona kuna jihad fi sabilillah ni alama ya nguvu ya Uislamu. Na bila shaka ni hii, ikiwa jihad ina masharti yake na dhawabit zake zilizowekwa kisheria. Si jihad ya kikhawarij. Na fujo na zigeri ile. Ukaona hakuna hata siku moja wapata ushindi na nusra, kwa sababu haiko katika misingi ya kisheria. إذا وجد الجهاد في سبيل الله فهذا دليل على قوة الإسلام لأن الجهاد لا يكون إلا من قوة إيمان وقوة مادة. جهاد في سبيل الله ikiwepo ni alama ya kuwa sasa Uislamu una nguvu. Kwa nini? Sababu jihad fi sabilillah yataka mambo mawili. Quwwatu iman, nguvu ya imani. Waislamu imani zao zikiwa na nguvu hawatarudi nyuma katika hili. Pili, quwwatu madda, ni nguvu ya kiuwezo wa kimali, kununua silaha na nini. Ukiona watu wameingia katika vita ujue wana nguvu hiyo. Lakini kama hakuna hivi viwili, haiwezekani kusimama jihad fi sabilillah. Fannabiyyu sallam ja'ala thalathata ashya' lid-din, ar-ras wal-amud was-salam. Mtume sallam ameweka vitu vitatu katika dini: kichwa, nguzo. Ah, jamaa wa koroma kabisa huyo, mwamshe basi, walala kabisa bwana Uthman. Ndio paka koroma ikali. Salala, simama juu basi, ili ukilala uanguke. Simama, pole bwana, najua majukumu mengi. usijamona akilala hata siku moja. Kin leo maskini yako. Simama itakusaidia. Si ati ni adhabu. Si wewe baba peka. Kumbe pia ulikuwa lala. Sikukuona. Allah musta'an. طيب. Akaba utulala tena. طيب. قال فبعدم الرأس لا وجود للدين. Kichwa kikiwa hakipo basi hakuna dini. Nao ni kichwa nini? At-tauhid. Falladhi la yuhaqqiqu ar-ra's wa huwa at-tauhid la dina lahu. Yule ambaye hato hakiki kichwa kile ambao ndio tauhid, huyo hana dini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walladhi la yusalli لا يقوم له دين وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول أسيصالي في دينياك هاي سمامي مبكى أصوالي حتى كتو شهادة حتى كتمك شهادة، لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه الدين وهو لا يوجد إلا بالصلاة. سبو أي تاجي نغوزو أمون لتسممش دينياك ننغوزو ينيني صالة نها إيبو حيوزك اسمام دين. والله يا إخواني ولو نافق kina Abdullah ibn Ubay bin Salul na grupu lake lile la wanafiq ambao ni watu wataka ukaa milele motoni, walikuwa wakiswali, walikuwa wakiswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajidhihirisha kuwa waswali, lakini ndani ya nafsi zao ni makafiri. Allah akiweleza sema wa idha qamu ila salati qamu kusala, lakini wasimama na uvivu wao, wasimama waswali, wajidhihirisha kuwa Waislamu. Sasa hao wanafiki walikuwa waswali. Wewe huswali kabisa, wewe si mnafiki wewe. Wewe si mnafiki, wewe huswali kabisa. Hao wanafiki wasimama waswali kwa uvivu katika sifa zao. La yadhkuruna Allah illa qalila. Hao mtaji Allah isipokuwa kwa uchache katika swala zao. Lakini waamka wajionyesha tu kwa waswali. Wewe huswali kabisa. Kisha akisimama kikosana na mwanzake kidogo tu, mnafiki mkubwa wewe. Mtu mwenzake mnafiki. Wewe mnafiki wewe. Ah. Wewe huswali kabisa. Hujioni kama wewe una alama kubwa katika alama za kufuru, acha nifaq. Ya wazi wazi. Hebu jipime vizuri ndugu yangu. Jiangalie vizuri. Una haya. Abdullah ibn Ubay bin Salul waje msikitini kwa Mtume aswali nyuma yake kwa kujionyesha. Si Muislamu. Wewe wajiita Muislamu kisha uswali, kisha wewe si mnafiki. Jiangalie vizuri. Ukijiangalia makini utajikuta wewe hata umepita mipaka. Wa idha fuqida al-jihad fuqidat al-quwwah fi al-islam wa sara islaman dha'ifan wa sara al-muslimuna mustad'afin. Asema na jambo la jihad likikosekana katika umma, basi nguvu ya Uislamu itakosekana. Uislamu utakuwa dhaifu, waislamu watakuwa madhaifu. Fala quwwata lilislami walmuslimin illa biljihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Waislamu hawezi kupata nguvu isipokuwa kwa jihad fi sabilillah. Fahuwa alamatu lquwa, ni alama ya nguvu. Na wewe tizama hizi nchi leo zinazoitwa superpower, utaona wanajeshi na jeshi lao kazi yao kwenda kupelekwa vita, haribu nchi fulani, iba pora kila kitu, haribu nchi fulani, iba mafuta yao, fanya hivi, iba hivi. Hivi ndio wanavyofanya. Sababu si wana nguvu. Sasa lakini Uislamu hauko hivyo. Uislamu ukipeleka ni kueneza nini? Kueneza amani na Uislamu. Ingia pale kueneza amani, kueneza Uislamu. Watu wamtambue Allah, wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si uharibifu. Na ndio maana utaona futuhat zilizofanywa na masahaba, walikuwa wakiingia, si wale wapinga wapiga vita, kisha wakiingia katika ile sehemu, wale wenyewe waliokuwa pale wasilimu, wengine wajuta, sasa tuliopiga vita nini? Tungelikubali tangu mwanzo kuingia katika Uislamu. Haiingii akilini kwa mtu alikuwa yuko kupiga vita kisha ikubali dini yako, isipokuwa amejua uzuri mkubwa sana ulioko katika dini ya Uislamu. Ndio maana ikawapelekea kuingia katika Uislamu wengi sana. Kuna malengo ya jihad fi sabilillah ni kueneza tauhid, kueneza kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, man qatala litakuna kalimatu Allah al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kwa hiyo ni alama ya kuonyesha nguvu. Na sasa hivi ukiangalia ule udhaifu uko wazi. Je, ndio watu wakusanyiki waanze kupigana tu? Ah. Kila kitu kina mpangilio yake na kina njia zake kisheria. Kwa sheria imeweka zile dhawabit na shuruti za jihad fi sabilillah, lazima ziwe zitatekelezwa, ndio ile jihadi hiyo ni sahihi. La sivyo itakuwa ni faudha, kama wanavyofanya nani? Wanaofanya khawarij. Uwa, lepua, fanya hivi, hakuna jihadi. Huu ni uharibifu. Kala. Fahuwa alamatu lkuwa. Wafakduhu alamatu dhaaf. Hatha wajhu tashbihi rasuli sallam liyadhi lumuri thalathi binisbati liddin. Kwa wajhu wa mtume sallam kufananisha, kutoa mfano na kufananisha haya mambo matatu ukileta katika dini: ra'sun wa amudun wa sinam au sanam, zote hizi tatu, kichwa, nguzo na kilele kule juu kwenye nundu. Kama anna al-ba'ira idha sara lahu sanamun hadha yadullu ala annahu qawi, kama vile ngamia akiwa na jinundu kubwa, maana yake ni ngamia amenona, ana nguvu, sio hakadha. وإذا لم يكن له سنام فهذا يدل على أنه هزيل ضعيف. نيكي وهنا نون لنغمية معنى يكن لنغمية ضعيف. كذلك المسلمون اليوم مستضعفين في الأرض. هيفي نفواليفو إسلام اليوم مضعيف كتك أرض. ولهذا في الحديث إذا تبايعتم بالعينة، نعينة نأينة كتكينة بيشار زريبة، وأخذتم أذناب البقر، نهيني كناية ومرذية mashamba na wanyama mkawacha, mkaridhia dunia mkaisahau akhira, wataraktumul jihad mkaiwacha jihad fi sabilillah, sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah atawasalitishia udhalilifu, ule udhalilifu utawalazimun, hautawaondokea na wala Allah hatawaondolea ule udhalilifu mpaka mfanye nini? Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Kwa hii hadithi ishatueleza dawa ya haya maradhi ambayo leo twayaona. Dawa yake ni kwa Waislamu warudi kwenye dini yao kisawasawa, kama alivyokuwa Mtume sallam na masahaba wake. Kwa sasa hivi ilikuwa dawa ienezwe katika kuwahimiza Waislamu kurudi katika dini yao, wawe waswali sawa sawa, wafunga sawa sawa, watoa zaka sawa sawa, ibada ya hija waifanye sawa sawa, tauhid waielewe sawa sawa, wakirudi katika dini yao biidhnillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Ama kelele kelele tu hivi bila watu kufanya kampeni ya watu kuwaregesha katika dini sawa sawa, hapa tutabakia madhaifu siku zote. Sawa, watu wengine wasema mpaka lini? Hilo halikuweko katika mikono yako, haliko katika mikono yako. Hatukumuona Nuh ambaye amelingania katika tauhid miaka 950. Hatukuona hata siku moja mpaka dini. Hebu wewe unlingania muda gani? Hata useme mpaka lini. Wewe unasema mpaka lini? Ukimwangalia hana lolote alolifanya katika dawa. Hana msaada wote. Yeye ndio asema mpaka lini? Mpaka wewe ukubali kurudi katika dini. Ndio mpaka lini? Mpaka wewe na wenzako kama nyinyi mkubali kurudi katika dini. Sasa kwa haya maneno yenu ya kejeli haya ndio tobakia madhaifu sisi. Mpaka lini? Mpaka lini? Ukimuuliza masharti ya la ilaha illallah hayajui. Ndio yule ambaye hebu ataje makhalifa wanne: al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, au makhalifa wanne hao. Tena iwaendelea kutaja tu sasa majina wajue yateremka: al-Muhaimin, al-Aziz, al-Jabbar, wewe uone yanzidi manne. Ati hao al-Khulafa ar-Rashidun. Majina ya Allah, al-Khulafa ar-Rashidun. Sasa tukiwa tuko hali hiyo duni katika elimu ya kuijua dini yetu, tutarajia nini? Halafu mpate mtu kama huyo ndo ana hamasa akwambia mpaka lini? Kwani unasoma kiasi gani katika dini yako kaifuata? Umerudi kiasi gani katika dini na familia yako nyumbani? Ushafanya da'wa kuwaregesha katika dini ya Allah kisawa sawa? Mpaka lini? Mpaka atakapotaka Allah. Sisi tuko njiani, bora kufa njiani kuliko kutoanza hiyo safari. Kuna wengine hawajaianza kamwe hiyo safari, wewe wafuata ile safari njiani ukufa. Alhamdulillah, tuna udhuru mbele ya Allah kuwa tulikuwa tuelekea lakini njiani tukafa, hatukufika. Kuna wengine watakuja wataendeleza, kisha kizazi kingine kiende mpaka watu watafika, sababu njia ndefu. Waman istatala at-tariq kama anavyosema Al-Qayyim, dha'ufa 'ala al-mashy. Man istatala at-tariq, yote atakayesema mbali kule hawezi kutembea. Shona mtu akiambiwa twende hapa paka pale, ah, paka kule, huyo atakwenda huyo? Haendi, wewe jua haendi. Lakini wanaambiwa twende hivi, twende twende, tukifa njiani basi tuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumekwenda. Lakini man istatala at-tariq, Ibn Qayyim asema dha'ufa 'ala al-mashy, atakuwa dhaifu katika kutembea kwake, hawezi. Kwa usije kutuambia mpaka lini, wewe hutofika mahali. Wewe waambiwa ni hii njia, tukifika mwisho pale, mwisho ndio kwenyewe pale. Akwambia la la la la, kule ni mbali sana. Huyo ujue atakaa hapo hapo, hawezi kwenda. Lakini yule anaambiwa njia ni hii, twende twende, tufuate, tumefika. Haya, hatukufika, wengine watafika biidhnillah. قال فترك الجهاد ذل وضعف للمسلمين ووجوده دليل القوة والسمن كالسنام للحيوان. نعم جهاد كيبتكانا كو اسلام لدليل ينقوه كسكانا دليل وذليليف وضعيف. وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم. عفوا كتاب ومباشر شفواته لتكون كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان إن شاء الله تعالى.